إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون أي واجه الله سبحانه وتعالى نوصي تماما كيوصي نفسي يانغو كجمع زيما لكم الله سبحانه وتعالى كحقيقة ما يليفيو ومفعول ونكم الله سبحانه وتعالى أي نقزام كتك إيمان إلواني كبع الله سبحانه وتعالى أملي حرميشا جامب لمزيكي جامب لنغوما الله سبحانه وتعالى أملت آية ambazo zinashuhudia kwamba jambo hili ni jambo la haramu ni jambo ambalo halifai ni jambo ambalo kwamba linaipoteza njia ya Allah subhanahu wa ta'ala yakulullah azza wa jalla fi surati al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati al-Qur'an aya 6 na ya 7 wa minan nasi kuna baadhi ya watu من يشتري لهو الحديث ونعنوا أبوز ومنينو بمباو يمنينو ليضل عن سبيل الله لكن لما لاو كفن هذيو إلي وواجه كل بطوش أنجية يا الله سبحانه وتعالى وواجه كل بطوش أنجية يا الله سبحانه وتعالى تانا ونفن هذيو بغير علم bila ya wao kujua wayatakhidha huzwa lakini wao wanachukulia ni maskhara wanafanya ni mambo ya maskhara Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzia watu ambao wanaenda kutoa pesa zao kununua miziki nyimbo mbalimbali kwa ajili ya kustarehesha mioyo yao lakini wao wanachukulia ni jambo la mzaha mzaha tu kana kwamba halina adhabu yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba ni jambo la halali vile Allah subhanahu wa ta'ala asema ulaika lahum adhabun muhin watu hao siku ya kiyama watapata watu hao adhabu yenye kudhalilisha umetoa mwenyewe pesa umeufuata mziki ulikofuata lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia siku ya kiyama inakusubiri wewe adhabu ambayo itakudhalilisha. Allah subhanahu wa ta'ala endelea akitoa sifa za watu hawa, watu wa miziki, watu wa viduku, watu wa vigodoro, wanapolinganiwa wakoje. Yakulu Allah, wa idha tutla alayhi ayatuna, na huyu mtu anayelifanya hili la kwenda kununua miziki, kuleta vigodoro, anapoambiwa au aya za Allah subhanahu wa ta'ala, eh ndugu yangu, Allah kasema hivi na hivi, madha yafal? Qala walla mustakbira, anatoa mgongo kwa kujivuna na kujiona yeye ndio yeye, kana kwamba anayemlingania hana faida, hana maana. Qala wa idha tutla alayhi ayatuna, huyu mtu wa ngoma na vigodoro anaposomewa aya zetu, walla mustakbira, anageuka kwa kiburi na kujivuna, kaallam yasmaha, kana kwamba zile aya anazosomewa hajazisikia. Allah subhanahu wa ta'ala asema kaanna fi udhunayhi waqra, anaondoka wala asikiliza, amendewa mgongo na kiburi na majivuno na kujigamba, kana kwamba kwenye masikio yake mna uziwi, mna nta zimekaa kwenye masikio, asikii kabisa. Allah asema mtu huyu wa mangoma, fabashiruhu bi'adhabin alim, mbashirieni mtu huyu na adhabu iumizayo. Sasa kuna baadhi ya watu husema, ah, mbona hatusikii hata siku moja kwa mangoma hazifai? Wakati sitasema siku zote tawaambia watu hapa, jamani, haya mambo hayafai. Kwa sisi tunayazungumza haya kujitoa katika dhima. Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida, qalu ma'dhiratan. Kwa nini mnawapa mawaidha watu ambao tayari Allah amewapotoa, amewaangamiza, wenyewe wamekubali kuwa upande huo wa kushoto? Qalu ma'dhiratan, tunachukua udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, isije ikaambiwa fulani alikuwepo na alikuwa anajua lakini hajasema. Sitawaambia watu, jamani, vigodoro havifai, viduku havifai, vijambi havifai, miziki haifai, na nyimbo zote na mangoma yote kiujumla, haya ni mambo yameharamishwa kwa ushahidi wa kitabu na sunna na aqwalus salaf salih, maneno ya wema waliotangulia. An Abi Sabaha, Abu Sahab Sabaha asema, sa'altu ibn Mas'ud, nilimuuliza Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, an qawli Allah azza wa jal, kuhusiana na hii kauli ya Allah mtukufu aliposema, wa minan nasi man yashtari lahwa alhadithi, kuna miongoni mwa watu wanaonunua upuuzi wa maneno, ila akhir alaya. Qala asama, akasama ibn Mas'ud, wallahi huwa alghina, wallahi huwa alghina, wallahi huwa alghina. Mara tatu ibn Mas'ud akaapa asema, wallahi, Allah hapa amemaanisha nyimbo, ndicho kitu kilichoharamishwa, ndicho kitu ambacho mwenye kukifanya ameandaliwa adhabu yenye kudhalilisha, ndicho kitu ambacho mwenye kukifanya anasubiriwa ni adhabu yenye kuumiza. Au wallahi huwa alghina, Ibn Mas'ud asema hivi, wallahi hizo ni nyimbo zimekatazwa hapo. Wa an ibn Abbas, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, fi qawlihi wa minan nasi man yashtari lahu alhadith, qala huwa alghina'u wa ashbahuhu, hapo Allah anamaanisha nyimbo na vitu mfano wa nyimbo vinavyopumbaza, vinavyoliwaza akili. Wa an Sa'id ibn Yasar, imekuja hao wote ni salafu salih, ni wema waliotangulia, wanatueleza kuhusiana na masala ya ngoma na miziki na nzumari. Sa'id ibn al-Yasar asema, sa'altu Ikrimata, nilimuuliza Ikrima radiyallahu anhu. Alahu alhadithi, kuhusiana na hili neno lahu alhadithi, hili neno linamaanisha nini? Qala alghina'u, naye Ikrima akasema hapo maana yake ni nyimbo. Maana yake nyimbo ni haramu, nyimbo ni haramu. Wakadhalika kala Hasan al-Basri, na ndio hivyo hivyo al-Hasan al-Basri kasema hivyo, wa Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair kasema hivyo, wa Qatada bin Da'an as-Sadud, wa Ibrahim an-Nakhai, wote hao wakasema hivyo. Malengo ya aya hii ni nyimbo. Wa an ibn Umar qala, kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiallahu zimwende kasema, dakhaltu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku moja niliingia pamoja na mtume alayhi salatu wasalam, fa idha binuhu ibrahimu yajudu binasihi, mara tafika nyumbani tumkuta mwanae Ibrahim, mtoto wa mtume Ibrahim alayhi salam, anavuta pumzi za mwisho kuiaga dunia, anafariki Ibrahim. فأخذه رسول الله نتوم عليه الصلاة والسلام أكمتك إبراهيم فوضعه في حجره أكمويك في مفاياك ففاضت عيناه كشا ما تنتوم عليه الصلاة والسلام يكوى ينبوديك مجوزي. فقلت نكسام يا رسول الله إلم يمع الله أتبكي أتغيب يون ليا watanhana anil buka, na wewe huwa unatukataza kuhusiana na swala la kulia. Faqala mtume alayhi salatu wassalam akasema, lastu anha anil buka, mimi sikukatazeni kulia, hakuna siku mimi nawakataza msilie, hapana. Innama nuhitu an sautaini ahmaqaini fajirini, ila tu mimi nimekatazwa. Mtume akisema nimekatazwa, maana yake amekatazwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Atama mimi siwakatazi nyie kulia, ila tu mimi ninachokukatazeni ni hiki, kwa sababu nami nimekatazwa. Kala innama nuhitu, hakika mimi nilikatazwa, an sautaini, sauti mbili, ahmakaini, za kijinga, za kipumbavu mbili, fajiraini, sauti ovu mbili. Ni zipi hizo? Hapa nyuma katika moja mulwasita nimeangalia maana ya yani al-ahmaq, maana tumeambiwa sauti mbili ahmaqaini. Sahibu al-Mu'jam anasema al-ahmaq ay qalilu al-aqli fasidu ar-ra'y, ni mtu mwenye akili chache rai yake mbovu, ndio al-ahmaq. Basi mtume alayhi salatu wassalam asema mimi nimekatazwa sauti mbili za ahmaqaini, hizo mbili za watu ahmaq, watu ambao kwamba akili zao ni za kijinga za kipuzi, fasidu ar-ra'y, rai zao ni fisadi zenye kuharibika. Sauti inda ni'matin, sauti inda ni'mat la'ibin wa lahwin, ni sauti inayopatikana wakati wa neema. Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha kitu, alafu ukaleta sauti, ukaleta ngoma, ukaleta miziki, kwa sababu ya hiyo neema uliyopewa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume asema hiyo ni sauti ambayo ni ya mtu ahmaq, sauti inda ni'mat la'ibin wa lahwi wa mazamiri shaitani, ni sauti mbele ya neema. Mtu anapopata neema analeta sauti ya kumbao na nzumari za shaitani kwa ajili ya neema aliyopewa ni Allah subhanahu wa ta'ala. La shaka watoto ni neema, Allah amekupa watoto mpaka umekuza, unawezesha, hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha unaikufuru neema ya Allah, unaleta sauti ambazo mtume alikatazwa. Wa sautin inda musibatin darbi wajhin wa shaqqi juyubin wa rannati shaitan, na sauti nyingine ni sauti ambayo kwamba inapatikana kwenye msiba ikiambatana na vitu vifuatavyo: darbi wajhin, kama vile kuupiga uso, wa shaqqi juyubin, kuchana nguo, wa rannati shaitan, na kelele za shaitan. Ranatu shaitan, sahibu al-Mu'jam al-Wasita anasema, sautu al-hazini inda al-ghina'i wal-bukai, ni sauti yenye kuhuzunika au ni sauti ya mwenye kuhuzunika wakati anaimba au wakati analia. Hiyo ndio tarannum. Wakati anaimba anahuzunika au analeresha au ananungunika kwa ajili ya kuwapa watu raha, au wakati ana msiba analia. Sauti hii inaitwa rannatu shaitani, wito wa shaitani. Maana Allah subhanahu wa ta'ala aliambiwa ni shaitani, maadamu umenilaani na mimi hawa watu wako nitawavuta kwangu, nitawaita ili niweze kuingia nao katika moto wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala akamkubalia, akamwambiaje? Wastafziz man istata'ta minhum, wastafziz man istata'ta minhum, mchochee utakayeweza katika hao waja wangu. Bisautika, kwa sauti yako. Ndio hii ranna, ndio hii ranna tu shaitani, kwa sauti yako. Ngoma ikipiga inakuita, ni sauti ya shaitani inakuita ili ukaingie naye katika adhabu muhimu, katika adhabu yenye kudhalilisha, katika adhabu alim, katika adhabu yenye kuumiza. Allah akamwambia waite manistata'ta minhu, utakao waweza katika hao. Bisautika, kwa sauti yako. Wa ajlib alayhim bikhailika, tena wakusanyie majeshi yatakao kusaidia kuwavuta, majeshi ya ngamia, majeshi yanayokuja na miguu. Washarikuhum fil amwali wal aulad, shirikiana nao kwenye mali na watoto. Waidu, wape ahadi nzuri nzuri. Nimekuruhusu, lakini inna ibadi laysa lak alayhim sultan, jua kuna waja wangu hao, hata ufanyeje huwawezi hao. Hao waja wangu hao ni waumini hao, hata ufanyeje huwawezi. Nao ndio wale ambao akipitana hapa shetani apitana nao, kama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mtume alayhi salatu wassalam anasema hizo sauti mbili hizo ndizo ambazo amekataza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sauti nyinginezo au kama kulia kwa kawaida, hayo ni mambo Mtume alayhi salatu wassalam hajakatazwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, bali akasema innaha rahma, kulia wakati wa msiba ni huruma. Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwenye mioyo ya wanadamu. Kinachokatazwa ni kuomboleza. Wasaala rajulun al-Qasim ibn Muhammad, bwana mmoja alikuja kumuuliza Qasim ibn Muhammad anil ghina'i, kuhusiana na swala la nyimbo. Faqala, akasema anhaka an, na kukataza hiyo usihudhurie kwenye nyimbo. Wa akrahu, na jambo hilo mimi nalitukia laka kwa kwa usilifanye. Qala, yule bwana akamwambia aharamun hu, je ni haramu ndio unankataza kwa sababu ni haramu? Qala, akamwambia undhur, tumia akili wewe mwenyewe, hebu liangalie hili jambo. Ya bin akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, idha mayyaza Allahu al-haqqa min al-batil yawm al-qiyamah, siku ya kiyama Allah atakapopambanua sasa haki na batili, fa fi ayyihima yaj'alu al-ghina, unadhani nyimbo ataiweka upande gani? Hivi unadhani nyimbo ataiweka kwenye haki? La shaka, jawabu lipo, al-jawabu ma'ruf, nyimbo zitaweka kwenye upande wa babi. Qala ash-Sha'bi rahimahullah, al-Imam Shadi asema lu'ina al-mughanni wal-mughanna la, amelaaniwa mwenye kughani na yule mwenye kughaniwa. Wewe unakuja unapiga ngoma, unaimba, unaghani, umelaaniwa aliyekuita naye vile vile laana anayo. Mama ana laana. Maana ya laana nini? Huwa tard wal ibad min rahmatillah ta'ala, ni kufukuzwa na kuwekwa mbali na rehema za Allah mtukufu. Waqala Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad na yasema alghina'u ruqyatu zina, ghina, nyimbo, muziki ndio ruqya ya zina. Mtacheza, mtaimba, mtastarehe, baadaye mwisho mtamaliziana nini? Ni zina. Tatafuta mwenzako muende mkafanye machafu, ndio mwisho wake. Alghina ruqyatu zina, ghina, nyimbo ni ruqya ya nini? Ya zina. Waqala Dhahhak ibn Makhlad an-Nabil, alghina'u Masadatun lilqalbi, nyimbo zinauharibu moyo. Maskhatatun lirabbi, nyimbo zinamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Wakala bin Mas'ud, ibn Mas'ud na yasema, alghina'u yumbitu nifaka, nyimbo zinaotesha unafiki fil kalbi, katika moyo. Kama yumbitu lmau lbaqala, kama vile maji yanajiotesha mboga, mchicha umeupanda unaumwagilia maji unaota, basi ndio hivyo nyimbo na unafiki. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Ahmad bin Hanbal yasema, al-ghina'u yumbitu an-nifaqa fil qalbi la yujibuni, nyimbo zinaotesha unafiki katika moyo ni jambo silipendi kabisa hilo. Hawa sasa ni a'immatul arba'a, tumezungumza aya ya Allah, hadithi ya mtume, kauli za masahaba. Al-a'immatul arba'a nao wasemaje? Al-Imam Ahmad bin Hanbal asemaje? La, al-Imamu na al-Imam Ahmad bin Hanbal asema, al-ghina'u yumbitu an-nifaqa fil qalbi la yu'jibuni, nyimbo zinaotesha unafiki katika moyo ni jambo silipendi kabisa jambo hili. Waqad su'ila Malik bin Anas, al-Imam Malik naye akaulizwa haula al-ghina, kuhusiana na nyimbo, faqala innama yaf'aluhu al-fussaqu 'indana, kwetu sisi kwenye mji wetu jambo hili la ghina linafanya ni wale watu mafasiki waovu ndio wanaofanya ghina, ndio wanaofanya nyimbo. Sasa unashindwa, mtu ana familia yake anategemewa, na yeye pia anafanya ghina, anajiingiza kwenye ufasiki, na anayofanya kwenye ufasiki kwenye hiyo ghina ni mambo ya kifasiki. Nakuta si acha mchezo, kijana cha leo miraa kilo 15 imeisha. Si ndo haya mambo ya mafusaka unawaletea watu kwenye jambo la an-nikah? An-nikah, mtume anasema an-nikah min sunnati, an-nikah ni katika sunna zangu, ni ibada, ndoa ni ibada. Leo unaleta ghina ni munkar, unasogeza miraa ni munkar, masigara ni munkar, mabangi ni munkar, mapombe ni munkar, vijibinti vimejipamba vurugu vurugu havijajistiri ni munkar, munkar juu ya munkar, dhulumatun ba'daha fawqa ba'd, ni giza juu ya giza, giza juu ya giza. Waliyabi, ewe Muislamu, lazima uthubutu, uwe rajulun, uwe rajulun wa kweli. Allah akasema minal mu'minina rijal, watakana uwe katika marijal, na ndio maana Allah akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Usiwaachie wanawake madaraka yako, utajikuta na wewe umeingia katika mabalaa na matatizo. Wenyewe wamesema wanataka pesa yako, sisi tuache wenyewe, tuache wewe ndio utakaulizwa siku ya kiyama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote nyie ni wachunga, na nyote kila mmoja ataulizwa kuhusiana na uchungaji wake. An Abi Tayyib al-Tabari, kutoka kwa Abu Tayyib al-Tabari qala, akasema kana Abu Hanifa yakrahu al-ghina. Abu Hanifa, Imam watatu, tumeanza Ahmad bin Hanbal, tumekuja Malik, huyo ni watatu. Abu Hanifa naye anasema kama anavyozungumza Abu Tayyib al-Tabari kwamba alikuwa Abu Hanifa yakrahu al-ghina, anachukia ghina, na neno al-kurhu likija katika mistalahati ya zamani ai harimu al-ghina, alikuwa anaharamisha ghina, yani nyimbo na muziki. Wayajalu samaa al-ghina min adh-dhunubi, anajalia jambo la kusikiliza ghina ni katika madhambi. Huyo ni Abu Hanifa. Sasa sijui wewe imamu wako nani unayemfuata katika kupiga ngoma na kusikiliza samaa. Tayib, utasema sisi ni mashafi. Msikilize al-Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala anasema, imekuja al-Hasan ibn Abdul Aziz al-Jarawi qala sami'tu Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, nilimsikia Muhammad ibn Idris al-Shafi'i yaqulu, akisema khallaftu bil Iraqi shay'an ahdathahu az-Zanadiqa, nimeanza huko Iraqi. Al-Imamu Ash-Shafi'i ana riwaya mbili, ana riwaya ya Iraqi na riwaya ya Misri. Sasa wakati anaondoka Iraq, ameingia katika mji wa Misri, akazungumza haya maneno, akasema tarakna bagadadan, katika baadhi ya riwaya tarakna bagadadan, ama katika riwaya hii hapa khalaftu bil iraq shay'an ahdathathu az-zanadiqa, nimeacha huko Iraki kuna kitu kimezushwa ni mazanadika wazindiku. Man huwa zindik? Al-munafiq alladhi yad'i al-islam wa yubtinu al-kufra, hadha huwa zindik. Azindik ni mtu ambaye anaichefua dini kwa ndani, ndio maana ya zindik. Maana yake ni mnafiki kaingia kwenye Uislamu ili kuchafua kwa ndani. Kwa hiyo yeyote anaongeza katika dini au akaondoa akaharibu katika dini, mtu huyo maana yake ni zindiki, maana yake anauchafua Uislamu kwa ndani. Al-Imamu Shafi'i anasema tarakna Baghdad, tumeiacha al-Iraq. وقد خلفت بالعراق نبيات او العراق شيئا كيتو احدثته الزنادقه كما زوشوا ني مزنديقي يسمونه التغبير اي السماع ولكيت التغبير بمعنى يا سماع سماي هي نوبيوا leo سماي كشو مولدي ndo hii nozungumzo hapa. Al-Imam Shafi'i anasema yashghaluna bihi an-nasa, wanawashughulisha watu na kitu hicho. Na katika hutuba ya pili nitaizungumzia samai hii, mwanzo wake ulikuwa ni wapi. Sasa hapa ninazungumzia samai ile inopiwa leo kesho maulidi, ndio hii nazungumzia hapa. Qala aidan, lakini akasema tena Al-Imam Shafi'i al-ghina'u lahun makruhun, ghina nyimbo ni pumbao ambayo ni makruhu, yushbihu al-batil wa man istakthara minhu fa huwa safihun. Al-Imam Shafi'i asema mwenye kuzidisha sana jambo hili anakuwa safihun, safihun man yubaddiru malahu fi ma la yanbaghi. Safihu ni mtu anayetoa mali yake kwenye jambo ambalo halina faida. Mali inakwenda inapotea kwenye jambo halina faida, bali huenda lina hasara na yeye. Huyo ndiye anaitwa safihu. Kala mwenye kufuatilia mambo ya ghina na kupenda ghina, mtu huyo ni safihu. Turaddu shahadatuhu, ushuhuda wake unarudishwa, haukubaliwi. Hayo ndiyo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu nyimbo. Ndiyo maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, na ndiyo maneno ya masahaba, na ndiyo maneno ya salafu salih kuhusiana na suala zima la nyimbo. Enyi ndugu zangu katika imani, tuwacheni haya mambo ya mangoma na mamiziki na vigodoro. Wengine tupo hapa hapa ndani, lakini mtu mmoja anasema sema ah, mwanangu mfungo tano ukija lazima kigodoro. Shahada. Mbona kana kwamba kwenye masikio tuna vizibo kama alivyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala, ka'anna fi udhunayhi waqra, kana kwamba kwenye masikio yake kuna uziwi. Fabashiru bi'adhabin alim, mbashirie huyu adhabu yumizayo. Ndugu zangu katika imani, tusikieni mawaidha ya Allah subhanahu wa ta'ala, tusikieni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu tuyashike na tuyafanyie kazi ili tuweze kufaulu. Barakallahu fiki. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد katika kipande hiki cha hutuba ya pili nimesema nitazungumzia samaa na ilikuanzia ni wapi. Samaa hii inayopigwa leo ni samaa, kesho ndio ni maulidi. Hii samaa imetoka wapi? Asili yake ni wapi? Kitabu hiki ninachokisoma hapa kinaitwa Kafur Ra'a an Muharramatil Lahwi Was-Samaa cha Sheikh Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki al-Haythami al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Sheikh ni Mshafi, amezaliwa mwaka 909 Hijria, akafa mwaka 974 Hijria. Sheikh huyu anasema kwenye kitabu chake hiki Kafur Ra'a kwenye ukurasa wa 76 kwa tabaa hii nilionayo mimi, asema tatimmatun, kutimiza au kukamilisha haya tuliyozungumza. Tunazungumzia nini? Hudhuru majalisi ratsi wa samaa, kuhudhuria vikao vya kucheza na samai. Jambo hili ndilo ambalo tunalizungumzia, nayo inaingia ndani yake kuna kughani na kuimba na nzumari zimo. Ndio maana nikasema nalizungumzia. Kala asema shekhe, nakala al-Qurtubi, alinuku al-Imam al-Qurtubi sahibu tafsir, an al-Imam al-Tartusi, kutoka kwa al-Imam al-Tartusi kwa kitabu chake al-Bidaya wal-Hawajid, na tuko nacho, annahu kwamba yeye suila, aliulizwa, an qaumin, kuhusiana na watu, fi makanin, waliokusanyika mahala pamoja, yaqrauna shay'an min al-Qur'ani. Sikiliza anavyoanza, wanasoma kitu katika Qur'ani, wasomeni Qur'an tukufu ndo haya. Thumma yanshudu lahum munshidu, anaimba mwenye kuimba, anawaimbia wao mwenye kuimba, shay'an min ash-shi'ri, kitu katika mashairi, kasida na mfano kama vitu kama hivyo. Fayarukusuna, watu wanaanza kutingishika kama kawaida ya samani inavyochezwa. Wayadhribuna, na wanaghani, wayadhribuna bidufi wa shababa, kisha wanapiga dufu na nai. Halil hudhuru mahum halalun am la, ye kuhudhuria na watu hawa kwenye hii jilsa ni halali au haifai? Shekhe ni mshafi, na sisi huko Afrika Mashariki tukiulizwa tutasema sisi ni mashafi bwana, tutasema hivyo. Shekhe akajibu akasema, fa ajab, akajibu madhhabu sada tasufia, hayo ni madhehebu ya mabwana wa kisufi, anna hadha batalatan wa dhalala, na kwamba jambo hili ni batili na upotevu. Wa mal islamu illa kitabu Allahi wa sunnata rasulillah, haukuwa uislamu isipokuwa ni kitabu cha Allah wa sunnata rasulihi, na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, huo ndio uislamu. Wa amma raksu wa tawajudu, ama kucheza na kupandisha midadi, maana mtu aweza akacheza mpaka akapandisha na shetani midadi ikimzidi. Kala wa amma raksu wa tawajudu, ama kucheza na kupandisha midadi, fa awwalu man ahadathahu, wa mwanzo kulizusha jambo hili, ashabu samiri, ni watu wa Samiri. Ni nani huyu Samiri? Yule wakati Musa ameenda mlimani kuchukua kitabu, aliyewadanganya watu wale watu na Haruna, wakatengeneza mwana ng'ombe, mtoto ng'ombe, akawa analia bom, lakini ni wa dhahabu. Wakaanza kuzunguka pembezoni mwake huku wanapiga nzumari na twari, ndio mwanzo wa samai huo. Kala ashabu samiri, ni watu wa Samiri, lama takadha lahum ijlan jasada lahu huwaru, pale alipowatengenezea mwanandama akawa ni kiwiliwili kinatoa sauti, ukipiga bom kinalia kama ng'ombe, fahatau yarukusuna haulahu, wakaja wakaanza kuzunguka pembezoni mwake, wayatawajaduna, na kupandisha midadi, wa huwa ayha raksu, nako huko kucheza, dinul kufari, ni dini ya makafiri, wa ubadhu al-ajli, na wenye kuabudu mwanadamu. Wa indama kana majlisu nabi, bali yalikuwa vikao vya mtume vilivyokuwa sallallahu alayhi wa sallam, maa ashabihi, akiwa pamoja na masahaba wake, kaannama ala ruusihim at-tayr, kana kwamba katika vichwa vyao kasimama ndege, minal waqar, kwa utulivu zile akaruka, wametulizana kabisa. Fayambaghi ala sultan, inampasa kiongozi wa dola, wanuwabe na manaibu zake, ayamnauhum, wawazuia watu hawa, minal huduri, kuhudhuria swala hilo, fil masajidi, katika misikiti, wa ghairiha, na sehemu nyinginezo za wazi. Wala yahillu li ahadi, na wala si halali kwa mmoja yoyote, يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمن أذن سكو يميسو أن يحضر معهم كهذرين واتهاو vipi mpaka leo bado unahudhuria na watu hawa na ushafahamu sunna si halali qala wala yahillu li ahadin si halali kwa mmoja yoyote yu'minu billahi wal yawmil akhir anayemwamini Allah na siku ya mwisho an yahdhura ma'hum kuhudhuria na watu hawa wala yu'inahum ala batilihim au kuwasaidia batili yao hii kisha Sheikh akamalizia akasema hadha madhhabu al-Imam Shafi'i haya ndio yazungumza ndio madhhabu ya Imam Shafi'i nini maana ya madhhabu dhahabu yani maana kwa dhahaba yadhhab al-madhhab ni kitu mtu alichoishi mpaka akaondoka nacho kaitakidi hivyo mpaka akafa akaondoka nacho ndio maana madhhabu ya Shafi'i yani kaishi na msimamo huo mpaka anakufa akaondoka na msimamo huo ndio maana yake كما سمع ابن حجر الهيثمي المكي هذا مذهب الامام الشافعي هذا مذهب الامام الشافعي ها يا جماعه دي مذهب الامام الشافعي ومالكي نا امام مالكي وابي حنيفه نا امام ابو حنيفه واحمد يعني مذهب يا امام احمد الشيباني وغيرهم من ائمه المسلمين نا wengine wasiokuwa hao katika maimamu wa Islam kisha akasema fata'amalu wahfadhu yazingatie uyahifadhi fa innahu alhaq haya ndio maneno ya haki wa ghayruhu batil na mingine kinyume na haya ni batili alladhi ambayo ghayatuhu mwisho wake alqati'a walathar ni watu kukatana na kujipatia madhambi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu ili kusikiza mawaidha na kuyafuata. Allahumma lana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa lana al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya mawlana innaka tawwabur rahim wa adina lana al-huda tariqan mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu wa sallam wa barak 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.